एक बड़ा मुहिम सवाल है कि जब क्लास में आए तो तकरीम और एहतराम में खड़ा होना चाहिए या नहीं। दलील के लिए कुछ लोग कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सईदा फातिमा के लिए खड़े होते थे। दूसरी दलील कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा काजी के उठ खड़े हुए थे। क़याम की बुनियादी तौर पे तीन किस्में हैं। अल क़याम लहू, अल क़याम इलैही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से जिस मसले का हल है वो तीन बातों में ही आप समझे। पहली बात क्या थी? अल क़याम लहू। दूसरी बात अल क़याम इलैहि। और तीसरी बात अल क़याम अलैहि। माना क्या है? हदीस में आता है मन अरादा अन यतमस्सल लहुर रिजालु क़ियामन। जो शख्स ये चाहता है, मन अरादा इरादा करता है, अन यतमस्सल लहुर रिजालु क़ियामन कि जब वो आए तो लोग खड़े हो जाएं। فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ, उसका ठिकाना जहन्नम है। क्यों वो चाहता है? फखर, घुमंड और तकब्बुर जाहिर हो रहा है। अल क़ियाम इलैही, इलैही का मतलब जो किस्सा लिखा है, अगर कोई आपके पास आया है और आगे से आप उठ के उसका इस्तकबाल करके उसको मुनासिब जगह पे बिठाना चाहते हैं, जायज है। सैयदना सअद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गधे पे सवार थे और उनको तीर लगा हुआ था, वो उतर नहीं सकते थे, तो आपने खुद फरमाया कूमु इला सय्यदिकुम, खड़े हो जाओ अपने सरदार की तरफ और उसको जल्दी से उतार के मुनासिब जगह पे बैठाओ। इसी तरह सईदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास जब अल्लाह के रसूल जाया करते तो फौरन खड़ी होती और आके आपका हाथ मुबारक पकड़ती और बोसा देती और अपनी चादर बिछा के बिठाया करती थी। और यही काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के साथ करते थे। अल क़याम इलैही, ये क्या है? आपके पास अगर कोई मोहतरम आ गया है तो इसमें भी आपको तकब्बुर नहीं होना चाहिए, अच्छा मैं क्यों उठूं। आप उठ के उसको मुनासिब जगह पे बिठाएं, इज्जत दें, तकरीम दें, क्योंकि वो नहीं चाह रहा कि आप सारे खड़े हो जाएं। एक है अल क़याम अलैही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया ला तकूमु कमा यकूमुल आजिम, जिस तरह काफिर और आजमी लोग खड़े होते हैं तुम उस तरह खड़े ना हुआ करो। वो कैसे खड़े होते? बादशाह बैठा है, उसके चारों तरफ लोग खड़े हैं, हाशिया, मना कर दिया, ये उनकी नकाली है। तो तीनों मरहले अलग हैं। आप किसी को मुनासिब जगह देने के लिए उठें, इज्जत और तकरीम दें, उनको बैठाएं, जायज। आपकी बेटी है, आपका बेटा है, आपके वालदे गिरामी है, वालदे गिरामी है, वहां ये नहीं है कि यहां तो हदीस में आ गए जहन्नम में जाएंगे तो वो आ भी जाए तो हम बैठे हैं, ये समझ होना जरूरी है। वहां क्यों मना किया कि काफिरों की तरह क्यों नहीं खड़े होना कि बादशाह बैठा है और बाकी सारे खड़े हुए हैं? ये उनका तरीका था अपनी आजमत को बयान करने का। शरीयत ने मना कर दिया कि मोमिन के अंदर तवाज़ो होती है। और पहली चीज को मना क्यों किया कि उसका ठिकाना जो है वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अजीम तो दुनिया में था ही कोई नहीं, लेकिन आपने पाबंद नहीं किया सहाबा को और ना ही कोई सहाबी खड़े होते थे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी आते सहाबे किराम तशरीफ फरमा होते हैं, तशरीफ फरमा होते। ये इस बात का तकाजा क्यों कर रहा है कि जब मैं आ जाऊं तो सब लोग जो है वो खड़े हो जाएं? अगर ये बात उसके तकब्बुर और इसकी है तो उसको वाकई अल्लाह से डरना चाहिए। वैसे अगर कोई खड़ा हुआ है और उसका इरादा नहीं है, वैसे कोई खड़ा हुआ है उसके एहतराम के लिए कि मैं जगह दूं, उसको प्रॉपर जो है वो इस्तकबाल दूं, उसको रिसेप्शन अच्छी दूं, ठीक, तो शरीयत ने ये तीनों हुक्मों को अलग अलग बयान किया है। तो वैसे भी हदीस के अल्फाज में इसके साथ मिला लीजिए, इज़ा जाअकुम करीमु क़ौमिन फअक्रिमू, जब किसी कौम का मुअज़्ज़ज़ इंसान आए तो उसको इज्जत दिया करो। हम कहते हैं ये उस कौम के अजीज है ना, हमारा तो नहीं है ना। नहीं, हदीस ने कितनी अच्छी बात कही। वो शख्स जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीवाना कह रहा था, शायर था, उसने आके पहली बात ये कही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अगर आपको किसी माल की जरूरत है तो बताएं, हम आपको माल दे देते हैं, ये आप अल्लाह ताला की दावत और हमारे बुतों की तौहीन क्यों कर रहे हैं? फिर कहते हैं अगर आपको कोई ये मसला है, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ये कौन बदतमीजी कर रहा है? काफिर है। अगर ये मसला है, ये इब्तिदाए इस्लाम की बात, अगर आपको कोई मसला है शादी का तो अजमल वाहदा फी मक्का, जो मक्का में सबसे खूबसूरत खानदान है, हम आपका निकाह करवा देते हैं, लेकिन ये दावत छोड़ दें। तीसरी बात फिर कही, अगर आपको किसी मनसिब की जरूरत है تو آج کے بعد آپ کے حکم کے بغیر ہم کوئی فیصلہ ہی نہیں کریں گے، ہم آپ کو منصب بھی دینے کو تیار ہیں، لیکن بتوں کی توہین چھوڑ دیں۔ یہ آپ کیا کہتے ہیں لات منات عزا کچھ نہیں کر سکتے، صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ اس کا ذرا آج کے ماحول میں بھی چیک کیجئے گا کہ آج بھی سب سے بڑی پریشانی کیا ہے کہ کس کی توہین ہوتی ہے، یعنی اللہ کی توہین ہو جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، رسول اور صحابہ کی توہین ہو جائے کوئی پرواہ نہیں رہی، کہتے ہیں فلاں کی توہین نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ ان کی بھی توہین نہیں کرنی چاہیے، ہمارا تو موقف کیا ہے کسی مسلمان کی توہین نہیں کی جائے۔ چوتھی بات اس نے جب کہہ دی، آپ اس کا وزن کیجئے، وَإِن كُنْتَ خِبِلَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ، آپ دیوانے ہیں اور آپ مجنون ہیں تو ہم آپ کا علاج بھی کروا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اَفَرَغْتَ يَا أَبَا الْوَلِيدِ، کیونکہ یہ ابو الولید کے نام سے معروف تھا، عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی، فرمایا اَفَرَغْتَ يَا أَبَا الْوَلِيدِ، ابو ولید فارغ ہو گئے ہو؟ کہتے ہاں فارغ ہو گیا ہوں۔ آپ نے سورۃ فصلت کی تلاوت شروع کی، آیتیں پڑھتے جا رہے ہیں، مثل صاعقۃ عاد وثمود، جب اس آیت پہ پہنچے اٹھ کے بیٹھ گیا، کہتے ناشدتک اللہ والرحیم، ناشدتک اللہ والرحیم، جلدی سے آپ کے منہ مبارک کے سامنے ہاتھ رکھے تھے، آگے نہ پڑھیے گا، اللہ کی قسم آگے نہ پڑھیے گا، میں تمہیں واسطہ دیتا ہوں اللہ کا اور اپنی رشتہ داری کا واسطہ دیتا ہوں، آگے نہ پڑھیے گا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اذا جاءکم کریم قوم فاکرموا، آپ نے خط بھی لکھا ہے، کس کو؟ ہرقل کو خط لکھا ہے، روم کے بادشاہ کو لکھا ہے۔ آج ہم اس بات میں بہادری سمجھتے ہیں کہ ہم کہیں کہ یہ نعوذ باللہ ڈاگی ہے، یہ فلاں ہے، آپ نے کیا لکھا، الی عظیم الروم، روم کے بڑے کی طرف، بادشاہ کی طرف۔ ہم اخلاق کیوں چھوڑے؟ طاقت یہ نہیں ہوتی کہ آپ جذبات کے اندر اپنے ایمان کو جو ہے وہ پارا پارا کر دے، طاقت یہ ہوتی ہے کہ اپنے ایمان کی روشنی میں آپ کی جرت کے فیصلے سے ہونے چاہیے کہ کفر کانپنے لگ جائے۔ عمر کیا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس پہ کہنا پڑا تھا قیصر کو، ذرا پتہ تو کرو یہ عمر ہے کون، انہ قد اکل کبدی، اس کا روب اتنا ہے مجھے رات کو نیند نہیں آتی، اس نے تو میرا کلیجہ کھا لیا ہے۔ یہ پاور ہے، گالیاں پاور کا نام نہیں ہوتا، اخلاقیات کو چھوڑ دینا اس کو طاقت نہیں گردانتے، طاقت ہمیشہ وہ ہوتی ہے اس میں آپ کچھ کر کے دکھائیں۔ اللہ عزوجل ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔